Año 1 después del fin de la crisis mundial del nuevo milenio. Las personas viven como ratas. Las ratas viven como Dios. Y Dios vive en un paraíso fiscal ajeno a todo y a todos. Un nuevo orden económico ha surgido de las cenizas del capitalismo salvaje. Se ha descubierto lo absurdo que fue confiar en la libertad del mercado y sus caprichosas leyes. Y Lenin celebra, en el Marx allá y más o menos, que si bien el socialismo real fue como una reunión de amigos con poca cerveza y demasiadas palomitas saladas, el melón del capitalismo, una vez abierto, no salió mucho mejor. Lo cierto es que el mundo después de la crisis ha quedado crítico. Enfermito, che, que diría Mafalda. Guerras, hambre, miseria y una extraña e incómoda sensación compartida, a partes iguales por humanos, ratas y chimpancés, de que la vida, si alguna vez lo tuvo, había perdido todo su sentido. Y que era preferible hacer un examen de latín que durase séculos seculorum a vivir en la tierra 80 años de mierda. Amén. Soc Joan Pere Lefa, això és Lefa en el llit. Avui és 29 de març, diumenge. No són les 4 de la tarda, sinó són les 5. Recordeu que ahir a la nit ens van fer, per aquests acords de la Unió Europea, avançar l'hora, quan eren les... Van passar de la 1 i 59 minuts a les 3 directament, o sigui, ahir les 2 es va quedar més sola que la 1. En tot cas, algú es creu que veritablement estalviarem llum amb aquests canvis? No és com una mica estúpid que la gent es cregui que per treure hores de quan es fa de vespre ens estalviarem les hores que quan surt el sol? Vull dir, no és com... No és allò tan típic de la sabidoria popular de desvestir un santo para vestir a otro? Ningú més ho pensa, això? En tot cas, bona tarda, tenim aquí el Becari. Bona tarda, Becari. Hola, bona tarda. Ets Becari aquí, però llicenciat a l'Arcàdia, els dissabtes. Sí, els dissabtes. Molt bé. Recorda'ns a quina hora fas programa. De 12 a 1, tots els dissabtes, un dels programes més frics d'aquí de Ràdio Resaca. Estàs tu amb Horror Exquisito, lluitant per veure qui és més friki, no? Bueno, però sí, però és una competència sana, no com la competència del Barça-Madrid, és més... Està molt bé que treguis el tema Barça-Madrid, perquè avui a l'hora de fer l'editorial parlarem dels perills que té el futbol per la ment dels nens petits. També parlarem de cinema en el llit. Em sembla que avui ens portes una pel·lícula de superherois. Sí, almenys sense poders, però són superherois. Sense poder? Sense poder. Bueno, després ho explicaré, és una miqueta... En tot cas, ens pots dir quina pel·lícula és? Watchmen. Watchmen. Molt bé. No tenim pel club de fans de Pitu, hem de confessar que no el tenim aquí. Pitu ha tingut un compromís, em sembla que Barack Obama l'havia cridat per fer un dinar a Casablanca, de White House, i per tant no podrà estar, però en tot cas ens ha fet arribar la seva col·laboració a Drogues en el llit, que avui no sé de què ens parlarà, però bé, ho tenim aquí i estarà amb tots nosaltres. També rebrem, hem rebut un missatge al telèfon de Ràdio Ressaca, gràcies al districte i a Can Basté per posar-nos un telèfon. Doncs bé, com deia, hem rebut un missatge de l'enemic del poble, que no el podrem trucar avui, però ell ja ens ha trucat i ja ens ha deixat un missatge comentant les manifestacions contra les agressions feixistes que hi han hagut en el barri darrerament. No té desperdici. No sé si això és bo o dolent, però no té desperdici. I bé, acabarem el programa al voltant de 6:45, més o menys, fent un balanç de tot el que hem après avui. Serà com una mica el sumari. La gent mandrosa, si no vol escoltar tot el programa, pot escoltar els darrers 5 minuts i es quedarà amb el que hem considerat més destacat. Ara passem a posar una cançoneta que es diu Perdut en la ciutat. És de Joan Manuel Serrat i és una cançó, jo diria que molt Serrat. Endavant. Deixares el mar sense acomiadar-te de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fent. I vaixi a trobar-te cansat d'esperar-te i d'escriure cartes al vent. Infructuosament busco els teus ulls blaus per a tot arreu, de remenar la ciutat en trec un mal de peus. No sé, ho pots ben creure, si caminar o seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya i mareig. Sóc jo que no em sé, perdut en la ciutat. Només vull saber si estàs bé, si t'agrada el mar. Sóc jo que no em sents, de què de fer amb el gat, que amb les presses vas deixar-te com a mi oblidar. Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna, bufa i se'n riu d'una rescatada lluna. Amén. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llenço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però no n'ha feta l'esclafa amb falera contra l'escullera del món. I veig com naufraga una altra vegada l'esperança errada del foll. Sóc jo que no em sent, perdut en la ciutat. Només vull saber si estàs bé, si t'agrada el mar. Ep, sóc jo, que no em sents. Què de fer amb el gat, que amb les presses vas deixar-te, com a mi, oblidar. Demà de matí vençuts tornarem el gat i jo, on les gallines no ponen i els geranis no fan flor, on sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren. Em dol a la butxaca la foto tan maca de tu, jo, la vaca i el nen. Ep, sóc jo, que no em sents, no em sents, no em sents. CTFM, Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barris. Que ja ho has sabit, el que vol la veritat, escoltaria sempre Ràdio RSK. En el 99.7FM, Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barris. No vaig errat, penso que va ser un filòsof romanès, no recordo el nom, que criticà el psicoanàlisi freudià perquè considerava símptoma d'una personalitat immadura excusar-se en traumes de la infantesa per justificar els conflictes no resolts de la vida adulta. Podem imaginar que aquest filòsof romanès no serà Cioran? I si no és ell, quin altre filòsof de Romania pot ser? Gica Hagi? Potser George Popescu? Mai va haver de suportar, quan era un infant, ni el suïcidi del seu pare, ni veure com la seva mare arribava borratxa a casa, ni tampoc es trobar a la intimitat de la sagristia amb un capellà massa afectuós. O podem pensar que, en efecte, el filòsof passà per tot això i que per aquesta raó considerava una senyal de feblesa excusar el comportament erràtic de la vida adulta pels afers succeïts els primers anys de la vida. Tot això ve al cas perquè un bon amic meu encomanà tota la seva vida a un fet que succeí quan ell tan sols tenia 8 anys i no va ser ni un fet dramàtic ni desagradable, ans al contrari. El Barça jugava el darrer partit de la Lliga Espanyola contra el Sevilla. Anava segon, a un punt del líder, el Deportivo de la Coruña. I només assoliria el títol de campió si l'equip gallec, jugant com a local a l'estadi de Riazor, empatava o perdia contra el València. És a dir, el Barça havia de guanyar i el Deportivo no. L'emoció era màxima, amb dos partits es jugaven alhora. En el minut 89 del darrer partit d'aquella lliga, el Barça era virtual campió. Apallissava l'equip andalús per un contundent 5-2 i el Deportivo i el València empataven a 0. El meu amic, com tants d'altres, recorda que estava sopant quan l'àrbitre del partit de Riazor assenyalà a l'últim minut un penal, que ho era. Mil pensaments negres creuaren en un segon la ment del meu col·lega. La desil·lusió freda i crua estava a punt d'esgarrapar el tetracampionat del Barça de Johan Cruyff, i amb ell tots els somnis del meu tendre amic. Era terrible, dramàtic, l'havien tingut tan a prop, el títol, que gairebé l'havien tocat. El meu amic, que ja llavors era ateu, havia perdut la fe a la típica crisi dels 5 als 6 anys, és a dir, en el primer curs de primària, no sabia qui encomanar-se, però decidí ple d'ingenuïtat que si en el món havia lloc per a la justícia, la bellesa i l'esperança, el Barça havia de guanyar fos com fos. Tot va passar ràpid, molt ràpid. Jukic, aquell excel·lent central del Deportivo, plantà la pilota en el punt que marca la pena màxima, la distància fatídica dels 11 metres, i amb tot un estadi empenyent-lo, xutà. I el meu amic tancà els ulls i foren els crits d'alegria del seu pare els que anunciaren que el miracle s'havia produït, un miracle que havia tingut la forma d'aturada providencial del porter del València, però que, en realitat, el meu amic ho tenia ben clar, havia de ser obra d'un ser superior, magnífic i totpoderós, i a ulls del meu amic les raons eren irrefutables. El Barça de Cruyff ja havia guanyat les dues darreres lligues a l'últim minut, aquelles vegades contra el Madrid i gràcies a la col·laboració del Tenerife. Llavors, a l'últim minut del darrer partit, el Deportivo fallava un penal i l'alegria esclatava a Barcelona i, per extensió, a les llars de tots els culers. Una cosa estava clara, el Barça algú tenia la sort de cara, o com s'acostumava a dir aleshores, algú tenia una flor al cul. Doncs bé, aquell final de Lliga que va atorgar el quart títol consecutiu a l'equip entrenat per Johan Cruyff i que a les postreries va suposar el punt i final d'una època gloriosa, marcà profundament la forma que tenia el meu amic d'entendre el món sencer. El meu amic començà a reflexionar sobre per quina raó un equip que jugava bé, despertant admiració i elogis fins i tot dels adversaris més aferrissats. Alhora, tenia la sort de cara. Això era massa. Per descomptat, en aquell moment, el meu amic era massa jove i poc capacitat per trobar una raó prou ferma i consistent. No oblidem pas que la història del Déu ressuscitat ja no se l'empassava. Buscava raons més profundes, el meu amic. Raons que poguessin obeir a una llei general. El meu amic, passats els anys, i gràcies a l'època daurada del Barça de Rijkaard, trobà un fil que semblava portar algun lloc. Llegia els diaris i veia com es parlava d'una filosofia del Barça, una marca de la casa, i començà a lligar idees. Cruyff, Van Gaal, Rijkaard, defensa de tres homes, toc de pilota i criteri a l'hora de distribuir-la per obrir el camp, atacar i atacar, jugar bé per donar espectacle, ficant sempre un gol més que l'adversari, millor guanyar 5-4 que 1-0. El meu amic estava entusiasmat, havia trobat la pedra angular de tot allò que li voltava pel cap des de feia una dècada. Ja no era un nen petit, però la decisió que prengué amb 18 anys sí que semblava pròpia d'un infant curt de gambals. El meu amic decidí que aplicaria a la seva pròpia vida l'estil Barça, més concretament l'estil que Johan Cruyff havia imposat creant escola al Futbol Club Barcelona. Van Gaal, Rijkaard i ara Pep Guardiola són diferents deixebles d'una filosofia. Cadascú havia portat la seva visió, el seu peu de pàgina, a una filosofia colossal, guanyadora, desenfadada, atractiva. El meu amic pensà que podria, al seu torn, fer un peu de pàgina en el peu de pàgina, per exemple, de Frank Rijkaard. Mai de Van Gaal, mai de Van Gaal. No obstant això, ben aviat, i portat pel que sens dubte era una conseqüència del seu descobriment, decidí que ell també podia erigir-se en deixeble del mestre. Siguem clars, el meu amic va pensar: per què conformar-me amb un deixeble quan les ensenyances del profeta són al meu abast? El profeta, òbviament, és Johan Cruyff. I en efecte, el meu amic amic es convertia en un estudiós de Johan Cruyff i de les seves ensenyances, primer a La Vanguardia i després al Periódico de Catalunya. No triga gaire en fer analogies entre els conceptes futbolístics i la vida quotidiana. Bàsicament, això es traduiria, de manera molt barroera, amb aquest esquema. Jugar a l'atac, és a dir, no especular, anar sempre amb la veritat de cara i a pit descobert. Donar espectacle, mirar de fer bonic alhora que practica allò que, d'una altra manera, es faria de qualsevol manera, tipus patapum i pa arriba. Criteri i distribució de la pilota en un toc, o com a molt en dos, per tal de fer gran el camp de joc. Segons interpretava el meu amic, aquest precepte de la filosofia de Cruyff significa jugar en equip, no acaparar l'atenció, comptar amb la resta de companys, resumint-ho molt, pensar en el col·lectiu i pel col·lectiu des del col·lectiu. D'aquesta manera, i aquí ve el paral·lelisme amb l'expressió fer gran el camp de joc, s'assoleixen més possibilitats per portar a bon fi l'atac. Ficar un gol més que el rival, no abaixar els braços mai, no perdre mai la cara al partit que s'està disputant, ja sigui un examen, ja sigui muntar un moble de l'IKEA o recuperar-se d'un desengany sentimental. L'esperit competitiu, l'esperit guanyador que no deixa mai de lluitar, s'ha de cultivar. La fam de victòries no entén de dietes. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. If I ever get my hands on a... En definitiva, que el meu amic està com un llum. Això sí, reconeix sense reserves que aquesta filosofia també comporta, de tant en tant, derrotes molt i molt doloroses. Però ell s'excusa dient que les derrotes doloroses també les pateixen aquells que practiquen el patapum per arriba. No hi ha vacunes contra les derrotes doloroses, aquesta és la trista veritat. No es pot fugir eternament de la derrota. Però el meu amic creu que s'aprèn més d'una derrota que no pas de 10 victòries consecutives. I que qui perd, jugant a guanyar des del principi, és a dir, a l'atac, sense especular, amb la veritat com a bandera, en realitat no es pot dir que hagi perdut. Without a doubt, nobody knows you when you're down and out of it. When you're down and out, yeah. Bé, doncs això ha estat l'editorial d'avui, L'Elefant al llit. Una editorial força futbolística, la veritat, però hem mirat d'extreure'n algunes ensenyances, una mica d'autoajuda, la veritat, és una mica trist, però és així. En tot cas, continuem el programa, ara una cançoneta i tornem amb el missatge que ens ha deixat gravat l'enemic del poble en el telèfon que, recordem, ens ha otorgat el districte de Nou Barris. Gràcies i en nom de tota Ràdio RSK, gràcies per la línia telefònica. Fins ara. Tava jogando sinuca, uma nega maluca me apareceu. Vinha com filho no colo, dizendo pro povo que o filho era meu. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said, I am the one who will dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean, as she crossed the scene. Then every head turned with eyes that dreamed of being the one who will dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one, but the kid's not my son. For 40 days and 40 nights, the law was on her side. But who can stand when she's in demand, has schemes and plans on the floor and around. strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She told my baby best of three. She looked at me and showed a photo of a baby crying. His eyes were like mine. Danced on the floor in the round. Yes, people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me. Then the smell of sweet perfume, that happened much too soon. She called me to her room. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid's not my son. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid's not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. At all the lonely people, look at all the lonely people, look at all the lonely people, look at all the lonely people. Això és l'Efan al llit, jo sóc Joan Pere Lefa, el nostre correu electrònic és lefanalllit@gmail.com. Ho tornaré a repetir, lefanalllit@gmail.com. Us recordem que hi ha un sorteig d'un pack típic de Ràdio RSK per aquella persona que ens enviï un mail dient que ens ha sentit, que ens ha escoltat, res més, no fem preguntes, no, hi ha premi segur, fins i tot pot haver-hi premi per la segona persona que escrigui. Vull dir, el lot es pot ampliar, no hi ha problema. Estem al 99.7 FM i són 6:15. Podem continuar. Ara em sembla que tenim el missatge que ens va deixar el nostre estimable enemic del poble, parlant sobre les manifestacions que hi ha hagut al barri en contra de les agressions feixistes, en particular al Turó de la Peira. Des de l'Efan al llit i com el seu presentador, puc dir que l'equip del programa no es fa responsable de les opinions que escoltareu aviat. Quan vulguis, Becari, endavant. Hola, buenas tardes. Bueno, esto es un mensaje para el señor Lefa. Bueno, este domingo no voy a estar por casa, o sea que mejor no me llame. Soy, como muy bien me conoce, todo, el enemigo del pueblo. Bueno, quería lanzar una reflexión, ya que llevamos casi un mes sin contacto. Y estoy un poco disgustado. Estoy disgustado porque veo que el barrio va muy mal. Va muy mal el barrio, señor Lefa. Yo, la verdad es que he echado de menos su llamada, sobre todo a principio de mes cuando hubo un caso triste que hay que comentar. manifestación. El domingo, ahora no recuerdo bien si fue 15, no lo sé. Pero bueno, creo que hay un compendio judeo-masónico rojo comunista en el barrio que salió a la calle a protestar, a quejarse de los chavalitos, de mis niños, diciendo que basta ya de agresiones fascistas y no sé qué historia más y qué cuentos chinos se están inventando esta gente. Yo la verdad es que estoy desolado, estoy muy triste por el comportamiento de mis vecinos. Yo hace días que no me atrevo mucho a salir a la calle porque se me cae la cara de vergüenza, señor Lefa. Ya lo sé que esto tendríamos que hablarlo cara a cara, o bueno, voz a voz, o como sea. Pero quería soltar esta reflexión. Estoy muy disgustado, muy disgustado. Estoy muy disgustado por la reacción de los vecinos ante, bueno, ante cierto modo de diversión que tiene la juventud de hoy en día. Así como lo ocupa esto y los hippies, pues bueno, se toman su droga, viven desaliñados, ocupan sitios públicos, beben en la calle, hacen fiestas hasta alta hora de la madrugada, haciendo ruido, tocando tambores, como si fueran africanos y cosas raras. Mientras que mis chavalitos que salen a la calle tranquilamente, que responden a ofensas, a insultos, a odios, porque claro, ellos van con esas pintas, bien arreglados, con los pelos cortos y con sus botas, sus pantalones, sus chaquetas, y bueno, y les insultan porque los miran mal. Yo sé que a mis chavales los miran mal. Y bueno, pues ellos se defienden, coño, se defienden como buenamente pueden, como saben. Y luego, pues bueno, luego viene la policía, les detienen, sus padres, pues bueno, imagínense el drama que tienen en casa estos chavales. Y yo, bueno, estoy, se lo digo, señor Lefa, estoy avergonzadísimo, vamos, de estos actos. Así que, bueno, igual que programas ha tomado un tiempo de reflexión y de reclusión, yo también estoy, me voy a ir fuera este domingo, tengo una cena familiar. Y bueno, y espero que el próximo sábado nos veamos. Ya les digo que espero volver con el chip cargado, las pilas nuevas, porque la situación en el barrio es insostenible. Está cogiendo un cáliz impresionante. Sé que este miércoles hubo aquí el síndic de Greuges, este catalán, ¿no? Y estuve a punto de ir, pero me sentí sin fuerza, señor Lefa. Usted me tiene que entender. Y bueno, nada más. Y muchas gracias por escucharme, por darme esta oportunidad de defender a mis chavales. Ya les digo que son como mi jovencillo. Gente con sangre, joder. Gente que no se deja pisar, hostia. Y bueno, y ya está, porque me entiendo y lo paso muy mal. Bueno, pues, muchas gracias, señor Lefa, por sus momentos. Por esta oportunidad, ya les digo, y que bueno, que espero que el domingo que viene nos podamos ver o irnos y poder hablar, que realmente a mí me sirve como terapia, porque tengo tantas cosas que decir y el mundo tiene tanto que oírse que no puedo con esta carga. Muchas gracias, señor Lefa, muchas gracias por su programa. L'he vist molt afectat, aquest home està molt, molt afectat, em sap molt de greu, jo m'he quedat sense paraules, sus chavalitos, sus niños, no sé què puc afegir al que hem sentit ara de l'enemic del poble, no sé què puc afegir, potser si mirem d'extreure la part positiva d'aquestes paraules que hem acabat d'escoltar, és adonar-nos de que al barri hi ha una fauna molt, molt àmplia. Al barri hi ha una fauna molt àmplia. No tot és del mateix color, no tothom pensa igual. i el nostre enemic del poble, el nostre estimable enemic del poble, és un clar reflex d'aquesta varietat. Qui anava a dir que escoltaríem algun dia a Ràdio RSK un al·legat en defensa de les agressions feixistes? Jo crec que no val la pena afegir res, només comentar que el síndic de Greuges, como ha hecho referencia el enemigo del pueblo, doncs sí, efectivament va estar aquí a Can Basté, el nostre també estimable Can Basté, centre cívic de Can Basté, al costat de Berra i Amat, va venir aquí al Niubó, si no m'equivoco, Rafael Niubó, a escoltar una mica les queixes i coses que són millorables del barri. Jo la veritat no tinc informació com per saber què és el que es va comentar. M'imagino que per una banda es va comentar que les bases han de ser pel barri, el centre cívic de les bases no pot estar gestionat en mans privades, sobretot quan s'està desaprofitant. I m'imagino que també es va parlar d'aquestes agressions feixistes. Hagués estat molt curiós que hagués anat, per una banda, les persones amb dos dits de seny a comentar-li que efectivament hi ha grupuscles que es dediquen a esbatussar la gent només per ser diferents, i alhora hagués anat el nostre estimable enemic del poble a dir que és esto de quejarse, que és esto de quejarse de mis niños, de mis chavalitos. En fi, ha estat molt bé, jo crec que ha estat molt alliçonadora aquesta trucada, aquest missatge que ens ha deixat, i res, a veure, resituem la qüestió. Ara posarem una cançoneta i donarem pas a Cinema en el llit amb el nostre becari, que ens parlarà de The Watchmen, I res, a recomposar-nos una miqueta amb aquests 5 minuts de cançó i a superar aquesta sensació d'home cansat, desenganyat amb el seu barri, que ens ha transmès l'enemic del poble. En tot cas, Ràdio Ressaca, com sempre, en contra de les agressions feixistes i en contra de que les bases pertanyin a una gestió privada. Això és el 99.7 FM. Una cançoneta i continuem. Voy sin duda ni prisa, en mi soledad me encuentro viento ni color. Voy sin huir de este tiempo, ya iré para los laberintos de mi corazón. Son paz en el camino, los amigos que no son, son ambulos de pasillo. Dime dónde estás, dime dónde vas, dime lo que ves. Las palabras que no son paz en el camino, son ambulos de pasillo. Dime dónde estás, dime dónde vas, dime lo que ves. De gravedad, ley de gravedad, ley de la gravedad. No necesito tener alas pa' volar. Ley de gravedad, ley de gravedad, ley de la gravedad. El viento gira y la veleta sigue igual. Dicen lo que ven, dicen lo que ven, dicen lo que ven. dicen lo que ven, no pa' siempre y este mundo de revés. No pa' siempre, dicen lo que ven. Pero no pa' siempre, dicen lo que ven. No pa' siempre y este mundo de revés. No pa' siempre, dicen lo que dicen los bebés. Ley de gravedad, ley de gravedad, ley de la gravedad. Ley de gravedad, ley de gravedad, ley de la gravedad. Continuem a Ràdio RSK, el 99.7 FM, només dir, per afegir això que hem escoltat abans de l'enemic del poble, que jo aquest home no l'he vist mai, o sigui, quan ha dit que ens veurem dissabte o diumenge, perquè ha dit dos dies diferents, és mentida, jo aquest home només l'he sentit la veu, o sigui, vaig contactar amb ell d'una manera casual i no l'he vist mai, o sigui, que ningú em vingui a demanar raons perquè no sé ni com és ni on viu. En tot cas, us recordo, sorteig gratuït, totalment fàcil de guanyar, fàcil, de Ràdio RSK, un lot, un pack, que venen moltes coses típiques de Ràdio RSK. Envieu un correu a lefanaldit@gmail.com. Continuem amb Cinema en el llit, endavant. Cinema a lefanaldit, 99.7 a Ràdio RSK. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to... Doncs bé, amb el gran Bob Dylan, gran perquè ho és, ja té una data aquest senyor, però a més és gran artísticament parlant. He descobert el Mediterrani, amb aquest començament he descobert el Mediterrani. En tot cas, bona tarda un altre cop, Becari. Bona tarda. Com estàs? Molt bé, molt bé. Sí? Sí. Com va l'Arcàdia? Va bé, tot i que el programa d'ahir va ser bastant accidentat i tal, però... Ah, amigo, bienvenido a Ràdio RSK. Sí, no, però no era tant per la ràdio, sinó per la... perquè era un d'aquells dies que potser era millor quedar-te a casa dormint que... Però vas venir. Però vaig venir, clar que sí, perquè que sí. Tenia el meu deute amb els fans de l'Arcàdia i també de l'Elefa en el llit, que també vaig dir, escolteu fans, que demà torna l'Elefa a donar canya aquí a la ràdio, que l'indirà també a l'enemic del poble, per cert, és que, pobre home. Pobre home, és que no podem afegir més. Sí. I no me'n vull riure d'ell perquè ell està patint, i no està bé riure's del patiment dels altres. En tot cas, torna amb l'Elefa en el llit, torna Cinema en el llit. Amb cinema d'estrena, clar que amb sí. Amb cinema d'estrena, clar. Jo aquesta pel·lícula no l'he vista. The Watchmen. The Watchmen. És l'adaptació d'un còmic. Sí, d'Alan Moore, que Alan és Moore. Creador també de V de Vendetta, i també va fer un cop d'ull, bueno, va ajudar una miqueta al Frank Miller el ressorgiment del Batman. Una pregunta, un parèntesis. Sí. Alan Moore és família del fisioterapeuta del Barça, Àngel Moore? Home, podria ser, però no estaria malament, no estaria malament que tinguessin aquí... Bé, tanquem parèntesis. Doncs bé, explica'ns, ja has vist la pel·lícula, m'imagino. Sí. Molt bé. I què ens pots comentar en trets generals, l'argument, de què va? L'argument va d'un superador, bueno, de dins de l'època de la Guerra Freda, amb en Nixon de cap del govern dels Estats Units, amb el patiment del patiment una miqueta de... Hi haurà una guerra que condemnarà tota la humanitat o no? I clar, davant d'aquesta situació hi ha un nivell de criminalitat altíssim als Estats Units i llavors apareixen els Watchmen, que són uns superherois, aparentment, que intentaran ajudar a la societat americana i intentaran també, si poden, evitar un cataclisme a nivell mundial. Però una pregunta, per què dius aparentment? No són superherois? Clar, perquè la història de Watchmen comença després de la Segona Guerra Mundial, on, clar, després de la postguerra hi havia, clar, una crisi bastant evident, amb índex de criminalitat alt i agafaven els lladres, però els lladres, com anava disfressats, doncs quan els feien fora, doncs clar, la gent les veien per al carrer, no sabien ni que eren lladres ni res i tenien tota la seva confiança. Llavors els policies, una miqueta farts d'agafar gent i que després la societat no els castigués, doncs es van decidir disfressar per fer justícia i així doncs... Els mateixos policies es disfressaven? Els mateixos policies i gent justiciera. Per exemple, al principi es veu com eren els Watchmen dels primers, que eren aquests de la postguerra, i clar, són... amb 4 duros es feien un vestit molt ridícul amb paper de plata, un embut i vinga, sí, som, sí. O sigui, a repartir justícia. És una imatge molt ridícula, però clar, deies, allà a l'època amb poca pasta doncs era el que hi havia. Llavors expliquen una miqueta la història de què va els The Watchmen fins que arriben a l'actualitat de la pel·lícula, que és a la Guerra Freda. L'administració Nixon. L'administració Nixon, i clar, es veu que els ja tenen més peles, ja els vestits estan més currats, almenys, i la gran majoria no té superpoders, menys un, que és una espècie de déu que pot controlar el temps, i és una miqueta això, és el déu, és el Doctor Manhattan, pels que hi hagin vist la pel·li. Doctor Manhattan. Sí. Molt bé. I com s'ho fan els que no tenen superpoders? Bueno, estan adiestrats en arts marcials, però bueno, és a base de colar-se, a base de tenir, com per exemple tenia Batman o tenia V de Vendetta, tenien artilugis per anar pujant als edificis o el que sigui, però clar, sense poders. Hòstia. I hi ha una cosa que m'intriga, perquè l'eslògan de la pel·lícula, m'imagino que extret del còmic, és allò de qui vigila els vigilants. Clar, perquè... clar, hi ha vigilants que tenen una part oscura que, clar, fan la seva justícia. Clar. El que estàs explicant una mica és l'al·legat aquest de prendre's la justícia per la mà, no? Sí, sí. Per exemple, hi ha un que és el Roja, que al principi que va sempre amb una... Jo no sé si és un mitjó o és una prenda de vestir a la cara, i el dibuix li va canviant constantment. Hòstia. I clar, aviam, la pel·lícula, tot sigui dit, en efectes especials és impressionant. O sigui, els 5 euros que puguis anar un dia de cada dia, uns 7 euros ara cap de setmana, estan ben invertits si vas a veure efectes especials, perquè jo crec, ja és una aposta personal, que aquesta almenys estarà nominada pels Oscar en aquest sentit. Home, no és gaire atractiu, però sí que és veritat, no és gaire atractiu l'Oscar als millors efectes especials, també és una aposta personal, això que jo sí, dic, sí. Però sí que és veritat que avui en dia que et pots baixar gairebé totes les pel·lícules per veure-les a casa, en el DVD de casa, anar al cinema i gaudir de tots els efectes especials en pantalla gran i amb tot l'ambient de cinema i això, sempre està força bé. És una pel·lícula per nens? Sí, perquè, bueno, aviam, per nens, però depèn de quina època. Per exemple, tu no pots anar amb el teu fill de 5 anys perquè, clar, tractant temes com el lesbianisme, hi ha moltíssima sang, aviam. Temes com el lesbianisme? Sí, sí, ja, perquè a l'època de la... M'escandalitzo, perdona, m'escandalitzo, temes com el... No, vull dir, no. Dintre de l'argument de la pel·lícula és rellevant o no? Sí, és rellevant perquè, per exemple, al principi, precisament als crèdits, es veu com va passant el temps i es veu que hi ha una de les primeres Watchmen que era lesbiana. I llavors es veu com es casa i tal, i hi ha una... Es casa amb una dona. Amb una dona, naturalment, i llavors arriba a la següent escena, es veu les dues mortes, una escena brutal de sang i tal, i a la paret posa putes lesbianes. No fotis. Sí, sí, o sigui, aviam, nens petits tampoc... I tot això surt al còmic de l'amor. Crec que sí que surt alguna cosa i tal. Però està molt bé, el director és el Zack Snyder, que és el director de 300. Uh-huh. I clar, jo vaig anar al cinema una miqueta pensant, jo, pues serà com 300, perquè no hi havia llegit el còmic. I clar, jo pensava, jo, com 300, quatre frases mítiques i acció per un tubo. I clar, em vaig quedar allà que, bueno, és una miqueta, és més filosòfica que d'acció, perquè clar, tenen, com som més humans que superherois, tenen problemes molt quotidians com podem tenir tu o jo, els típics. Quan ens disfressem i sortim al barri a protegir a la gent de les agressions feixistes. Sí, dels nens no. del senyor enemic del poble. Però seria més o menys portat al barri, seria això, no? Sí, que sí. Els nens del barri... Es disfressessin per fer front a certs problemes que hi hagi al barri. Què és el més destacable de la pel·lícula, doncs, a part dels efectes especials que tens? Acceptem l'aposta teva de que seran nominats a l'Oscar com a categoria. Sobretot és això, una miqueta dir que és aquesta pel·lícula una miqueta simbolitza la desmitificació de l'heroi. Com un superheroi que, per exemple, tenim, per exemple, un Superman o Batman, sí. Són superherois que estan allà, no els pots xocar perquè són els millors, fan sempre la justícia, i aquí és una miqueta tot el contrari. Sí que som forts, però a vegades no fan la justícia, o a vegades per fer... perquè la gent no acabi fent coses molt grans, tenen que fer autèntiques putades a la gent. Uh-huh. I clar, són temes... Són humans. Són molt humans. Són molt humans. Sí. Sí, aquesta vessant jo me la puc imaginar perquè com també sóc humà, sí. Ho puc entendre. En tot cas, l'Alan Moore, i ara extraient una mica, extrapolant això que estàs comentant, l'Alan Moore és un geni, és un jefe, és un autèntic jefe. Sí, sí. Tothom el considera com un dels millors escriptors de còmics de la història. Fem una mica de memòria, jo sé que això no t'ho havies preparat, però confio que n'extraguem alguns exemples. Per exemple, més enllà de The Watchmen, també és l'autor de V de Vendetta, i és possible que també sigui l'autor d'un còmic que es diu Arkham Asylum? Pot ser, sí, crec que sí. O sigui, si no és ell, és el Frank Miller. Pot ser, clar. Pot ser un dels dos. Aquí. Bueno, això ho podem veure. En tot cas, Alan Moore, pel que es veu, només amb aquests dos exemples que tenim segurs, V de Vendetta i The Watchmen, aquest paio s'interessa molt per temes socials. Per temes socials i els clars obscurs de la lluita contra el mal, no? Que no tot és blanc o negre. Sí, sí. Molt bé. Què més pots explicar de la pel·lícula? Alguna anècdota, tu que sempre vens aquí? Hi ha una anècdota perquè, per exemple, aquest que és el doctor Manhattan, que és com un déu, clar, ja com que és déu i és com radioactiu, hi ha escenes en el que es veu totalment despullat, però despullat totalment. I llavors hi ha una anècdota per internet que jo no m'hi vaig fixar, però es veu que deien que la nàpia que li posen al Nixon, que és una nàpia molt contundent, això sí que em vaig fixar. com li van posar, aviam, Nixon tenia un bon nas, un bon nas, anava ben armat, però tant no tenia, un nas tan gran no tenia, i deien que la minga del senyor Manhattan era la mateixa nàpia que es posava el doctor al Nixon. Carai. I clar, jo dic que quedava prevats el que hagi pensat això, però bueno. M'ha fet molta gràcia que diguessis, clar, el doctor Manhattan com era un déu, era radioactiu. Sí, sí. Jesucrist era radioactiu. Ah! Això explica tant. Ja està, ja hem trobat ja moltes respostes, ja. Així, cinema en el llit permet indagar més enllà del que és el cinema. I sobre els actors, què podem saber? Els actors són gairebé tots desconeguts. Són desconeguts aquí a Espanya o també eren desconeguts? També sí, normalment són, bueno, aquests són de la cantera del cinema d'autor dels Estats Units. Per exemple, tenim el Patrick Wilson, que és el protagonista de Hard Candy, que és una gran peli. Hard Candy és de... Hòstia, de qui és? És... aviam, surt la Helen Page, que és la que fa de Juno. Sí, però el Hard Candy no és d'un autor... d'un director... David Slade. Té pel·lícules força estranyes, no? Com Casa de Nines... No, és que era l'òpera prima, el Hard Candy. Ah. Ara va fer 30 dies d'oscuridad. I ara no sé què està fent aquest senyor. Jo el vaig conèixer al Festival de Sitges i estava totalment convençut de que no guanyava, i quan va guanyar els dos premis estava el tio platòric, a més amb una senyora que era supergrassa, i clar, la passejava ja com si fos una superstar, i la senyora feia molta gràcia. A mi em cau molt bé el David Slade. Que bé. Em sap greu perquè el meu nivell de coneixements de cinema és força limitat. Ja van dues vegades que miro de ficar cullerada i les dues vegades ha estat penjat. Bueno. El pitu, el trobem a faltar. Sí, però bueno. El trobem a faltar. Pitu, torna! Te la recomano també, Hard Candy. És també una bona peli. A més, tracta del tema de la pederàstia sense ficar-se massa, però està molt bé. Jo crec que Hard Candy, crec que aquí no vaig errat. O sigui, el senyor aquest, el director de Hard Candy, ha fet més pel·lícules i totes força estranyes. Ah, vale, sí, jo crec que sí. Potser... força estranyes. Ara no em ve al cap un títol. Casa de Nines, Casa de Muñecas... Ah, també és una bona pel·li, però no sé si és... Però també l'he vist i és... Pot ser que l'hagi errat, no sé. Vale. En tot cas, ja per acabar aquesta secció, alguna cosa que vulguis afegir? Doncs això, que si aneu a veure la peli, que aneu a veure per veure una peli, no per veure una peli de superherois, perquè potser vosaltres voleu, com el Cavaller Oscuro, una gran alta dosi d'adrenalina, i potser no és la millor peli per anar a veure. Això sí, per veure una bona història i uns bons efectes especials és molt recomanable. Carai, en tot cas, ara que parles del Cavaller Oscuro, em sembla que té molt a veure, no? Sí. Un argument, així, un superheroi humà que té problemes quotidians, entre cometes, vull dir... És que és per això jo crec que la... Estem vivint una època de desmitificar superherois. Mm. Bueno, està bé. Havent-hi Messis, sí. Messis i Iniestas, qui vol superherois? Doncs molt bé, gràcies, Becari. La setmana vinent no hi ha programa, en principi. Jo estaré a Berlín. I que l'altre ja és... Fem contactes per ampliar l'emissora de Ràdio RSK. Mm. Fer una delegació... Ràdio RSK... Mirarem d'abreviar el nom, per això. Mm. I la següent setmana és diumenge de Resurrecció. Sí. I en principi no hi haurà programa perquè és un dia de recolliment, és un dia d'anar a missa, és un dia de... anirem tots a casa del... després de missa anirem tots a casa del defensor, de l'enemic del poble, i res, resarem i farem aquestes coses que es fa a vegades. I després, ja ben començat abril, tornarem. D'acord, llavors, per quan tornem a l'abril, quina pel·lícula ens comentaràs? La pel·lícula serà un clàssic, que és Scarface, El precio del poder, amb Al Pacino, Michelle Pfeiffer molt joveneta, i amb el guió d'Oliver Stone i direcció naturalment del gran Brian De Palma. Carai, promet molt. Doncs ja sabeu, Aprofito també per recordar el correu electrònic de la ràdio, més enllà del lot que estem sortejant pel primer e-mail i fins i tot pel segon e-mail, lefanalllit@gmail.com. També podeu enviar propostes o crítiques alternatives al que el Becari ens comenta, et sembla bé? Sí. De fet era la idea. També. Era la idea. Doncs molt bé, doncs continuem amb el programa, fem una pauseta, allò, una cançoneta, i tornem amb Drogues en el llit, que l'amic Pitu ens ha deixat un arxiu sonor, ni el Becari ni jo l'hem sentit, però estem frisosos. Hòstia, és que... Quina paraula. Frisosos. Encomana el català, ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Molt bé, doncs això, una cançoneta i tornem amb Drogues en el llit, amb l'absent, però present en esperit, Pitu. Fighters light up on the hill. They sign a red flag. They want a black one. After they died, Buckingham Hill. And on the buses went up in flashes. The Irish too. French sailors, Spanish bombs, shattered the bulldozers. Cigarettes was written above. And spots to kill. La radio libre de No Barbies. piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las líneas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Drogan al Jeep. En el darrer capítol de Drogues al llit, vam deixar el tema amb els opiacis. De fet, vam parlar en concret de l'opi. Avui, seguint amb el que vam assenyalar de recerca de pau, parlarem de la morfina. Aquest alcaloide, sintetitzat per primer cop a principis del segle XIX, fou descobert per el farmacèutic alemany Friedrich Wilhelm Saturna i la va anomenar així en honor al déu grec dels somnis. El primer ús massiu es va produir durant la Guerra Civil Americana, el 1861-1865, on va silenciar els hospitals plens de crits de dolor fins aquell moment. No es va fer esperar, doncs, els primers casos del que al principi es va anomenar mal militar i més tard dependència artificial. Un cas curiós d'aquest primer ús va ser l'aplicació per donar coratge per part de l'oficialitat alemana durant la guerra franco-prussiana del 1870. Com en el cas de l'opi, cal tenir present certs factors col·laterals. Durant el segle XIX s'havia creat una diferenciació entre l'existència d'una medicina popular i una medicina selecta o moderna, adaptada a últim, a un modern. És per això que la injecció, gràcies a la xeringa inventada per Prava, va adquirir el grau de tècnica infal·lible, sinònim d'alta ciència. Tot un no letal es va passar a injectar, complint una cerimònia paral·lela a escriure receptes en llatí o a utilitzar paraules rares per anomenar coses elementals. Així no és d'estranyar que sorgís un gust per l'administració intravenosa de morfina en cercles aliens a la medicina. Els més visibles els trobem en el món de la faràndula, entre els actors, per exemple, i ambients de bona societat on es regalaven estoigs firmats per orfebres famosos amb tot el necessari per injectar-se. Un estudi fet de la societat de finals del segle XIX revela que una quarta part dels addictes eren dones, que els sectors socials menys afavorits eren pràcticament aliens a la droga i que quasi la meitat dels morfinòmens havien començat per consell del seu metge. A les farmàcies, on es podia obtenir, no tenia un preu assequible degut al seu costós treball d'obtenció. Per obtenir un quilogram calien 10 quilograms d'opi. Tot i que el 1952 es va aconseguir la seva producció en un laboratori, no va abaratir el producte ni el seu treball d'obtenció. El seu consum produeix un efecte intens que dura entre 4 o 5 hores i que es perllonga després en son si el subjecte no està acostumat o no s'administra algun estimulant. Normalment aquest ús es fa per via intramuscular, donant com a resultat una bona assimilació. Per aspiració nasal i per supositoris també és bona, tot i que en un principi s'aplicava per via digestiva, molt menys eficaç perquè es convertia en codeïna a l'arribar a l'estómac. Al igual que l'opi, també deixa aviat la sang, però s'acumula als pulmons, al fetge, al ronyó i a la melsa. Una petita part va a parar el sistema nerviós i, sense saber molt bé per què, eleva de manera espectacular el llindar del dolor, inhibint o reduint la reacció davant estímuls d'aquesta naturalesa. El perill de la morfina, però, resideix en el seu alt nivell de tolerància. Hi ha casos de metges que van arribar a consumir grans quantitats injectades sense interrompre un exercici exemplar de la seva professió. Les seves aplicacions van més enllà. Els seus efectes depressors i d'hibernació són providencials per protegir l'organisme del cansament que segueix a un estat de xoc traumàtic, a hemorràgies internes, a col·lapses cardíacs, al tifus, al còlera, la pulmonia, etc. També en el període preoperatori es va descobrir que la seva administració, abans que l'anestèsia, reduïa la quantitat d'anestèsic a utilitzar, a la vegada que augmentava en el pacient la sedació i l'amnèsia. Als Estats Units, per exemple, s'usa més en el postoperatori, però la dosi depèn de factors socials. Per exemple, els clients de Seguretat Social, o de l'equivalent, reben 3 dosis i els de luxe arriben fins a 12 dosis. El que no s'entén és com a poc el seu ús s'ha vist substituït per analgèsics i sedants molt menys eficients. Aquests són molt més tòxics, més agressius. A diferència de rebre 25 o 30 mg de morfina cada 24 hores, en un cas, per exemple, d'una clavícula o de 3 costelles trencades. Pel que fa al seu ús lúdic, actualment cap addicte preferiria morfina a opi o heroïna, encara que en el mercat negre no la contempla en la seva oferta. Tot i que el que es mou, difícilment se li pot donar el nom d'opi o d'heroïna, ja que són sucedanis que s'apropen a la morfina, anomenades en alguns casos brown sugar. Per acabar, una darrera reflexió. Segons la declaració de l'Organització Mundial de la Salut de 1988, del 50% al 80% dels malalts ingressats en hospitals no reben suficient medicació analgèsica per evitar el seu patiment per culpa de restriccions legals que obstaculitzen l'ús d'opiacis energètics. Semblaves un metge fent una conferència. Crec que has batut el rècord de baixar l'audiència a Ràdio Ressaca. Mira que és difícil, si no tenim audiència, però aquest rotllo de l'heroïna, mare meva, de la morfina en realitat, mare meva. Cal dir que estava gravat, com haureu pogut comprovar amb els canvis que hi havia entre paràgrafs i paràgrafs. Però de totes maneres, gràcies Pitu, i t'esperem en persona. M'ha fet molta gràcia, i ho diré ara i ho repetiré al final, això de que la morfina, l'efecte de la morfina dura 3-4 hores i després, si no et prens un estimulant o no estàs gaire acostumat, doncs es prolonga amb unes hores de son, de dormir. Dius, molt bé, o sigui, ui, avui és divendres, no tinc res a fer. A ver, me coloco de morfina, y mañana ya es otro día. Me coloco de morfina ahora y mañana ya es otro día. En fi, això ha estat drogues en el llit. M'encanta la cunya d'entrada. Està molt bé. I això. Li comentava al becari ara mentre sentíem les paraules del Pitu, les Pitu paraules, que podríem dir. Doncs que aquesta secció necessita que quan acabi no surti jo parlant, sinó que surti una veu d'anunci dient esta secció és de un medicamento, per a qualsevol duda consulte con su camello i tal. Ho farem. Ho hem apuntat, el Becari i jo, i quan vingui el Pitu li comentarem. Continuem a Ràdio RSK, són les 18 hores 17 minuts, recordeu, hem adelantat una hora, ens obliga la normativa europea. I bé, us recordo també que si envieu un mail dient soc tal persona, escolto l'Efan al llit i em sembla una puta merda, no vull que em regaleu el lot, però us escric per dir-vos-ho, aquesta persona, només per dir això, guanyarà un lot típic de productes RSK. Molt bé, continuem. Una cunya, no sé quina cunya ve ara, i una cançoneta, i tornem fent resum del que ha estat avui l'Efan al llit. Jo de l'amor no sé què dir, en realitat era coixí. L'Àngel no hi és al dematí, tan sols hi ha l'Efan al llit. L'Efan, l'Efan, l'Efan blanc. L'Efan, l'Efan, l'Efan llit. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Re- reach out and touch things. Final d'aquest programa, que jo penso que ens ha sortit força bé, si no m'ho dic jo, no espero arribar a casa i tenir el correu de lefanallit@gmail.com ple de veïns de Nou Barris dient jo vull ser el primer, jo vull el kit de productes RSK. Llavors jo penso, Becari, que ens podem felicitar. Fins i tot amb l'absència d'en Pitu, crec que la seva col·laboració, la de drogues en el llit, ha estat força bé. Després, per una altra banda, el missatge que ens va deixar l'enemic del poble també ha estat força bé. Ens ha fet un enemic del poble més humà, l'hem vist fotut. Fotut, però, clar, segueix sent l'enemic del poble. Segueix sent l'enemic del poble, però normalment, i tu estaràs d'acord amb mi, quan he parlat amb ell, quan l'he trucat jo, amb el telèfon que ens va instal·lar el districte de Nou Barris, al qual tornem a agrair un altre cop més, a sus pies, districto. Doncs bé, quan jo el trucava, l'enemic del poble sempre estava com a actitud xulesca, no? No et sembla? Era com sempre, no, perquè tal, perquè qual. I en canvi, avui hem pogut veure la vessant més humana, la vessant més propera, fins i tot, diria jo. És un toque d'humildat, com ho diria. Sí, l'he vist fotut, en sèrio, l'he vist que amb la moral baixa. Bé, doncs, en el repàs que fem en els darrers 5 minuts de l'Elefant al llit, hem après avui que l'enemic del poble és humà, que té les seves idees, i com a extensió, doncs això que jo deia abans, que al barri hi ha una fauna molt i molt diversa. És molt diversa, la fauna. Per una altra banda, també hem après doncs, que The Watchmen és una pel·lícula que, segons el Becari, estarà entre les nominades i segurament serà guanyadora. Pot ser. Pot ser-ho. En la categoria d'efectes especials, també hem après que és una pel·lícula no només de superherois, o no principalment de superherois. Per tant, qui busqui les aventures típiques de Spider-Man i coses d'aquestes no es sortirà una mica decebut. Sí. Per altra banda, doncs no sé què més hem après. Hem après que si no tens res a fer, si tens la tarda lliure i tens 3-4 hores allò que no saps què fer, doncs et busques una dosis de morfina, te la prens i escolta, això no t'ho treu ningú. També hem après, i tornant a The Watchmen, hem après que Nixon està sent molt protagonista. Sí. Està tot arreu, Nixon, a les pel·lícules de... I a Futurama. Futurama té un paper... Futurama té un paper clau, important. Després hi ha la pel·lícula aquesta del desafío de Frost contra Nixon. Frost contra Nixon. I també és el president de la pel·lícula aquesta que ens comentava el Becari, de The Watchmen. I ja està, també hem après amb l'editorial del programa doncs que és perillós creure's qualsevol tipus de filosofia i adaptar-la totalment a la vida, ja sigui la filosofia de Kant, de la crítica a la raó pura, ja sigui la de Nietzsche o ja sigui la de Johann Cruyff. En tot cas, si jo hagués de triar, em quedava amb la de Johann Cruyff, la veritat. I ja està, no sé si podem parlar d'alguna cosa més abans de plegar. Jo et demanaria, Becari, que ja que no l'he sentida, fem una mica de publicitat endogàmica dintre de Ràdio RSK, que si no la fem nosaltres no ens la farà ningú, i posem la cunya amb la qual tu comences el programa els dissabtes de 12 a 1, veritat? Sí, de 12 a 1. Recordeu, de 12 a 1 tenim l'Arcàdia. Teniu correu electrònic a l'Arcàdia? Sí, arcadiarsk@gmail.com. Caram! .com, sí. Però està igual abandonat que el de l'EFA, jo crec. Jo crec que aquí no entra ningú. I a més, jo mira que jo l'altre, ahir el vaig comentar precisament, que jo mira que envio a gent que està començant en el món de la música que vingui, i no rebo cap resposta. Doncs bé, fem extensiva això que tu comentaves, Sara. Recordeu, Ràdio RSK, si avui en dia hi ha alguna persona, algun grup de joves o de persones més grans, no tan joves, recordeu, la joventut va des dels 6-7 anys fins als 90-98. I després, més grans de 98 anys, si volen fer ràdio, que es passin per Ràdio RSK, que nosaltres tenim una vocació de fer taller de ràdio, que aquí teniu un espai que és obert a tothom i que no s'exigeix ni afiliació al partit, ni afiliació religiosa, ni afiliació de cap tipus. Doncs bé, endavant, la cunya de l'Arcàdia. Un programa diferente. Un programa de cine, de música, de fricadas varias. ¿Alguien ha escuchado tus plegarias? Llega la Arcadia en Radio RSK en el 99.7, la radio libre de No Bar. Doncs carai, Becari, no m'esperava menys de l'Arcàdia. El contrast és molt interessant entre la música èpica, allò gruixuda, per dir-ho d'alguna manera, allò, i la veu d'aquesta noieta. Sí. Un programa diferente. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Doncs recordeu, l'Arcàdia els dissabtes de 12 del migdia a 1 de la tarda. Doncs, amb això i un bizcocho, no, parlem bé, encomen el català, doncs amb això i un pa de pessic, us diem adeu. Ha estat un plaer, això és l'EFA en el llit, jo sóc Joan Pere l'EFA, acompanyat del Becari, el Pitu que no hi és, i això és Ràdio RSK 99.7 FM, moltes gràcies i fins l'abril, fins l'abril. En el 99.7 FM, Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barris.